أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjithë të lavdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar në surën Al-Baqara, duke komentuar ajetet e Zotit subhanahu wa ta'ala. Ne jemi nga fundi i surës Al-Baqara, konkretisht përfunduam në ligjëratën e kaluar ajetin 258 të kësaj sure të begat të Zotit të bareke wa ta'ala. Sot me lejnë e Zotit Gjele Gjelalu duke vazhdojmë me ajetin e radhës, kush dësh duke e përcjell apo dënda përcjell me Kur'an dhe Mushaf, ajetin 259 nga surëja Al-Baqara. Kjo ajet dhe zërë ka lidhje me ajetin paraprak dhe me ajetin i cili vjen pas. Ndërsa sureja Al-Baqara kemi përmend në fillimet e ligjëratave se në surën Al-Baqara i kemi 5 ringjallje që i ka përmend Zoti jon te bareke u teala. Ringjallja e parë, pra ky ajet është ajeti i ringjalljes. Ngase Ibrahim alayhi salatu wassalam një pjesë e debatit, pjesa e parë e debatit me Nemrudin ishte Rabbi alladhi yuhi u e ju mit, Zoti jem është a i cili marr jetë dhe jep jetë. Dhe këtë debat e zhvendosi në lindje dhe përëndimin e djelit. Pastaj për ta plëcuar në gjarjen, nga saj debatin e zhvendosi apo e bërit degzimin më qartë për Nemrudin, për ta qartësuar gjallërin dhe jetësimin dhe marrin e jetës, Allahu Gjilluala e sili ajetin e radhës. Pra sikur lexuesi, sigur lexuesi thot kështu. Këtë rregull e kuptova nga ngjarja e Ibrahimit, çështjen e lindjes dhe perëndimit të diellit dhe se Nemrudi s'pat mundësi. Por çfarë mbeti me pjesën e marrjes dhe dhënjes së jetës? E nëse pyetsi bën pyetje kështu, atëherë Allahu xhelaluha çfarë thot? Au kelladhi marra ala qarya, apo atë ka ardhi lajmi apo a e ke parë ti lajmin apo ngjarën e atij i cili ka ndodhë kështu dhe kështu që do të përmenmi me lejën e Zotit të bare kjo e tjala. Pra në surën Al-Baqara dhe zër, i kemi 5 rinjali, kjo është rinjali e 4 e përmendur në Kur'an, pastaj ajeti 260 e përmend në rinjalin e 5 me radh, dhe në surën Al-Baqara kemi 5 rinjali dhe mu për këtë arsye dhe zër, pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam ka dhanë, si hirbazët së nështinjën me këtë sure. Nga se Allahu Gjela ka garantuar me këtë sure ringjallin e njerit e lere më me e shëru njeriu nga një sëmundje. Ringjallja e parë që është përmend në Kur'an është kur Musaj a.s. është kërkuar nga ana bijve të Israilit që ata nuk do t'i besojnë Musës derisa ta shohin Allahu Gjela me sy. E Allahu Gjela është farëthot fe khadet ku Musaika, juve ju mërë dhe ju mbyti rufeja. Ringjallja e parë. Ringjallja e dytë ku është në Kur'an, kur Allahu Gjellegjellu e tregon rastin e vetë, emërtimit që e ka morë, surja Al-Baqara, kur e ka vra njëri prej bive të Israelit agjën e vetë, edhe Allahu Gjellu e ka thanë, therë në një lopë, dhe Allahu Gjellu e në përmeta saj pjesët të lope e ka ringjall të vdekurin. Ringjallja e tretë është, ku Allahu te bareke u e tjala, e përmend, atat të cilat e kemi përmend, atat të cilat ka ndalë me ulufun hadhar al-mautë, ka ndalë me mija njerëz duke ikë për vdekjes, për epidemijës, apo si shkarën të rësmetime, prej luftës. Apo, adhe Allahu Gjellu e shfarë thot? Allahu Gjellu e ju tha atyre të gjithve vdisni, pastaj prapi rinjali. Kjo rinjali e tretë. Edhe kjo jo, që avën tani, au kelle dhi mërra, 259 ajeti, është rinjali e katërt, edhe ajeti që ka vjen pasve, i kale Ibrahimu Rabbi, erini i kejfje të hil mauta, kur tha Ibrahimi alayhi salatu wasalam, o Zot, ma mundsot ta shoh si e ringjall të vdekurin. Kjo është ringjallja 5 në surën Al-Baqara. Këto ringjallë vetë kanë ndodhur këtë dunjë. Tani i kthehemi ajetit me lejen e Zotit të bareke u teala. Ringjallja dhe zot në besimin kuranor që e kemi ne, ringjallja është besimi se Allahu xhelle xhelaluhu me kudretin e vet, sikur që e ka krijuar njeriu për herën e parë, e ringjall për herën e dytë. Kjo është ringjallja. Dhe ringjallja në besimin e ehli sunnetit dhe xhamatit është kthimi i shpirtit në trupin e njëjtë, pa ja ndruar trupin. Pra njeriu vëzër do të ringjallet me çka trup çka e ka. Do të vdes, pastaj Allahu xhelali ja mbledh kreta eshtrat edhe mishin edhe gjakin edhe kretë që shika tash me kreta vijat që shkarë në surën në surën e Kiyama, se do t'ja kthejna dhe vijat e gishtave si që ka pas. Pra kjo vëzër rinjallja, do t'na rinjall Allahu Gjelle Gjelalu në ditën e Kiyametit kur t'na thire për në logari. E për t'a vërdetuar rinjalljen, nga se rinjallja vëzër është pjese besimit ton të pandashëm, a i cili e mohon rinjalljen nuk mundet me qenë musliman, nuk mundet me qenë besimtar, nga se pjesë e kudretit Allahu Gjellera është edhe ringjallja e të vdekurve. Ibrahimi a.s. kur bani debat, ku shem bomen, e përmendi Ibrahimi a.s. Kale, idhë kale Ibrahimu Rabbi e ledhi ju hi ve ju mit. Kur tha Ibrahimi, Zoti jem, është a i cili, jep jet dhe merr jet. Qfar tha Nemrudi? Tha ene u hi ve u mit. Edhe unë, jap jetë dhe marr jetë. Dhe në gjallë e cile ishte në Nemrudit, Nemrudi i mur dytë burgost, njërin e vrajti, tjetrin e liroj, dhe tha që, njënit ja mora jetën, njënit ja dhash jetën. Dhe kjo vëzër është ajo surja e gabuar që është orvat Nemrudi me thanë kështë që shtu të kuptova. E Allahu e sjeli kënë gjarje të njërit për njerëzve thuhet se ka qenë Uzeiri apo Khidri apo nuk është mënanci, nuk ka argument nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, e as nga Kur'ani se kush ka qenë ky njeri. Allahu e sjell kë ngjarje për treguar çfarë tha Ibrahimi konkretisht për Zotin e vet, Allahu xhelel xhelalu, çfarë u ringjallja. Ata lexojmë këtë ajet, pra vëzhgë kjo ka këtë kontekst për ta kuptuar se pse ka ardhur ky ajeti. Madje edhe për vet Ibrahimin ka ardhur se ka kërkuar që ta shef ringjalljen. Nëse vëzër ringjallja është meselë e madhe, këta e vëzër, kemi një ngjarje shumë interesante. Kur njeriu ka vdek 100 vjet dhe o shquë, në çato vjet që ka dek, mas 100 vjetve, e ka gjetë djalin e vetë dhe nipin e vetë, farë, ma djetër se vetja. Pra u quë baba 40 vjet e ka gjetë djalin 120 vjet. A mu më paramendu? Dhe kjo është hakikatë se në ka përmen, Zotë i jonë të bareke vëtjala. Thotë Allahu Gjele Gjelaluhu, në ajetin 259 të surës Al-Baqara, e'udhu billahi min e shëtanë rëgjim, au kellezi mërra ala qërjetin wa hie khawijetun ala urushiha, kale anna juhi hadhihi Allahu ba'de mautia, fa amatahu Allahu mi'ate amin, thumme ba'athahu, kale kam lebithte, kale lebithtu jomen, au ba'da jomin, kale bel lebithte mi'ate amin, fandur ila ta'amike, wa sharabike, lem yetesenneh, وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم تبردتنا كاتن زوتي يون تبارك وتعالى شفار ثلاثة زل كتايت تبر كتايم شبيت فسايدو ندالمي سشفار كونا كتايت پري përshimit të përgjithshëm edhe për detaleve dhe mësimet që sa do të nxjerrim me lejin Allahut te bareke ve teala. Thot Allahu xhelel xhelalu, au apo o Muhammed, sigurisht që erdha ajeti alam tara, a nuk e ke parë ti? Pastaj ka ardh, a nuk e ke parë ti ngjarën tjetër? Pra e pavë Ibrahimit këshir edhe këta. Dhe e përmendëm se këtu me pa është për qëllim çfarë vëzë? Është njeriu ta ta ngrit lajmin sikur ai çka e ka pa. Megjithëse nuk e ka pa me sytë vet. Thot Allahu xhele xhelalu, a e ke parë ti rastin e atij njeriu i cili ka kaluar pran një qyteti? Ka kaluar pran një qyteti. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ky qytet i kishin ra kulmet e shtëpijave, ha, nën mure. Pra murat ka ra kulmi, pasaj murët ka ra mbi kulm. Pra është borë rafsh. Khawjetun ala urushja. Urush është sakf, e sukuf, ata qatit dhe kulmet e shtëpijave. Pra këtë shtëpijave qyteteve, kanë ra në tokë, pasaj kanë ra dhe murët dhe është borë rafsh. dhe normal se kur ka rrafsh këtë formë, asë njëri gjallë s'ka pas. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, kale, tha kjo njëri, enna ju hi hadhihi Allahu ba'de motiha. Si mundët Allahu, pra në qëfar forme Allahu, do të angjallë komplet këtë qytet. Pra është e mundur. Dhe këtu dhe zërë, normal, që që ka përdojnë këta Ibn Kethiri, Imam Ibn Gjeriri, edhe Imam Ibn Gjozi, në Zedul Mesir, se këtu është diskutuar se kush është kënjëri. A është besimtar, a është jo besimtar. Shumica djetarë janë se ki ka qenë besimtar. Besimtar, Uzeiri, njëri prej, thuët se ka qenë pengamber, mirë po pengamberi jonë, s.a.s. Adin se kanë gjeri Imam Ebu Daudi, ka thanë, kam dyshim. Nuk e di sak, a ka qenë Uzeiri pengamber apo jo? A ka qenë pengamber apo jo? Si të qoftë, shumica djetarë ka thanë, qyki njëri, kale, qyki që ka kalu pranë, ka thanë, kanë thanë është Uzeiri, disa kanë thanë është Khidri, disa kanë thanë Irmia, njëri prej, thuët se ka qenë pengamberve të pengamberve të bive të Israile. Si të qovë, ne nuk dim dhe asë një argument nuk e kemi kush është, madje nuk në intereson kush është nga se Allahu Gjellewala, sikur që tha, elem të rajle ledhi haqe Ibrahim, sikur që ja përmeni Ibrahimit, emrin ka mujtë dhe këtimi ja përmeni, por nuk ja ka përmeni për shkak se dobija në nxarë nuk është tek personi. Qëfar ka thonë ki person? Ka thonë, si e rinjallë Allahu kitë këtë qytet të vdekur? Ja ka por rafsh. Thotë Allahu Gjellewala, fa amatahu Allahu 100 am. E Allahu e la të vdekur për 100 vjet. Kur e tha këtë fjalë. Thot Allahu Jellal wala, thumma ba'atha. Pastaj e ringjalli. Pastaj e ringjalli. Pastaj i tha. Qala kam labithta? I tha Allahu Jellal Jalalu apo shtot Imam Ibn Kathiri i ka thënë melekët. Meleku i ka thënë sa ke jetuar? Sa ke flet? Sa ti u ka duk, vdekja është pjesë e përjeton njëriju si gjumë. Ka thonë sa kenet i vdekt, apo në gjumë. Kalë, lebith të jaumen, au ba da jaumin. Një dit, apo një copë dite. Ka dyshuar. Kure ka pa se djelë e endës ka përëndu. Kalë, bel lebith të mi e të amë. I ka thonë Allah, o gjeluala, jo. 100 vjetë ke qeni ishtërir, i vdekt. Për 100 vite. Thotë zotë i onë të bare kjo vë tjala. Argument, nëse këtu do të përmeni të dobit, se njëri ju vëzër prej dopsis të madhe që ka e ka, e që kjo manë e men gjithë mund duhet më të kujtue kur mundohesh mi kap këta gjërat. Ne jemi vëzër që për dit balavachohemi me një dopsi të madhe tonën, cila është ajo kur na e humi farë, kandarin e zamanit. Kandarin e zamanit. Ti kur bje me fletë, i vetë një argument se ke flejt 5 orë është sahati jëtë. Kur gjatë jetër? Asë një argument se ki tjetër. Dhe për ta vërdetu këta dhe zërë, qëfar mund është me bëha? Provoj një njëri me flejt edhe ndroja telefonin me data, me sahatin edhe organizohë nuk këtë shpijes mi thanë se ki flejt 3 dit. Edhe a ka ajdë një argument kunder juve? A ka? Ska argument. Ma dhe shpesh njeri kur hinë gjumë thell, edhe humë në gjumë, kur zgjohë të thotë, sa është be ora, sa kon fletë, pra nuk ka humbje të zamanit komplet. Dhe kjo dopsije njeri dhe zëshfar banë, kjo e banë që njeri me nejtë të veni vetë, të robrije vetë, se na dhe zërinan shumë të dove. Andaj ki ka thonë, sa kon fletë, e ka këshirë ujin, ushimin, s'ka ndryshu kur gjohë. A mu që e para minu të jelle, përshimë një gojtë ujtë, të fletë, në tavolin tane, edhe dë bukë. Edhe që shë ke hangur që është pak, edhe pjesa që ka mejt. Qo është mas 100 jetëve e gjinë njësoj. Këtë argumentit janë së të ke flet, një ditë ose gjithë dite. Mi pa, shka tha Allah u gjitha? Jo. Fëndur i la taamik e vësharabik. Këshyre, ushqimin tanë, edhe pijen tanë, lemjet e sënë. Nuk e ka ndryshuar kalimi 100 jetëve. Nëse sëndi ma ndryshuar vëzën këtë botë, cili jo? Ushimi dhe pija. Nxehti, ftofti, temperatura e lartë e poshtë, çfarë i bën? Errat e bën që ai e ndron vetin, e ndron më një herë kalon tjetër dhe prishet. Apo, dhe ka ushime që prishën më një herë, më në disa orëve, ka ushime që prishën më në ditës, ka ushime që prishën më në javës. Mirë po, 100 vjet cili ushimi përballon? Nëse lihet në hava, asnjë ushim. Tha Allahu Xhelala, "Këshire hajën dhe këshire pijen, s'ka ndruhiç." Po kjo nuk është argument se Ai një herë ushimin e ka posë argument si ka flet një dit. Por Allahu ja ka rrotullu, ka dhënë jo, ti ke flet 100 vjet, këshyre harën dhe pijen s'ka ndryshu. E për të uvërtetu këtë mesele, i ka thënë, mundur i la himarik, këshyre tash gomarin tanë qëka e ke posë. E konë copë, copa i bam e eshtra, sikur kur vdes, kur përhapën eshtra dhe kocit, kockat e gomarit, janë konë të litha me tokën, janë bo copë, copa. I thëtë Allahu Gjellora, këshyre gomarin tanë. O li ne gje aleke ajet e linnes, ty do të bajmë ajet për njerëzit, argument për njerëzit. Thëtë Allahu Gjellora, uëndhur ile l'idhami, kejfen unë shizuha, dhe shikot tani me sytë të, se si do t'ja, ha, se si do t'a rikthejna këtë kocka në venin e vetë, qysh janë gonë? Janë mbledh kockat e gomarit, edhe janë vendosë në gomarë, qysh e ka pasë? Në pasë janë bo copa. Dhe ka dy tefsire, se edhe këtina i janë bo kockat, do më dhënë, të shpërndara, pra ka, se kanë, janë shpërnda kockat këti vetë, edhe vetëm gomarit. Ja bo? Dhe ka një që është transmituar se i janë bë kockat vetëm këtina, jo gomarit. E kundërta. Allahu që ka thonë, këshyre gomarin që ta kena rujt, ti, 100 vjetë ke, je bëhe copa. Pas ta i ka thonë, kejfe nën shizua, këshyre që a shikthejnë anë kockat në vend. Thot imam Ibn Kathiri, ja ka rinjallë Allahu një arsyt, edhe i ka thonë, këshyre është këtë procesin tanë që ndodhë në trup. I ka thonë, Allahu që lëala vazhdim, këtu vëzër deri ta shkajna du fol, këta jeto, që në duka zu legenda. Këta jetë, hapë në mushafin, sura Bakara 259. Në kjo vezër, po nuk e besove, një harpë që sajna, delë për fejës Allahu u gjelluara, që ishtë delë këmisha për trupit. Po njani thotë, shka du ka dzuhe, apo shka janë këto, po nuk e besove këta, delë për fejës, me i gjmanë e muslimanëve. Kjo ka ndohë vezër, sikur që ti jetë tash në gjami të ngu ders. E lusë për Allahun që Allahu t'imbuj zemë atona bindje. Thumë me në kësu alahmen. Thëtë Allahu Gjelluara, e këshyre tash masi ti ngjit në kocit, se si e ngjes në mishin. E nën kocin, e ka rëndit kocin, pas e ka ngjit mishin, lëkurën. Thëtë Allahu Gjelluara, felemma të bejjen e lehu, kal, a'lemu enë Allah ala kulli shenë qadir. Kure ka pa me dysit e vetë, se si mas të 100 vjetëve, gomari o rinjallë, dhe jeshtët e vetë e jenë rinjallë, ndërsa ushimi nga ana tjetër, si u ka prish për 100 vjetë, ka thënë, unë e kam bindje. Apo ka arë në tefsir, si unë jam i pari për atyre i cili, nuk dishon asë një grimë së që në rinjallis. Ka thënë, unë e di se Allahu për çdo sen ka fuqi. Për çdo sen ka fuqi. Kjo dhe zërë është ajetit së në do ta marrin dhe onë për shpjegim e lejnë Allahu të bareke u e tjala. Të japim një shpjegim të përgjithshëm nga fjalët e dietare, pas e do të ndalim me disa prej dobive që kanë zirë djetartë për ajo që ka na përket neve prej dobive edukative edhe për jetën e përditshme. Thot imam Ibn Kathiri, rahmetullahi alej, kanë diskutuar djetarët e muslimanëve se kush është personi cili ka kaluar pranë këti qytete dhe cili është qyteti. Dhe nuk ka diçka të sakt nga Muhammedi sallallahu alaihi sallam se kush është ki personi au kelledhi marra ala karje, i cili ka kaluar pranë një prani fshati, prani qyteti. Ka ardh nga Aliju ibn Ebi Talib radiallahu an, gjithashtu edhe nga Abdullah ibn Abbasi, gjithashtu edhe nga Hasan el Basriju, gjithashtu edhe nga Katedeja, edhe nga Surdiju, edhe të tjerë për djetarë. Shumica djetarëve thonë, ky personi cili ka kaluar pran këti qytetit dhe ka thonë këtë fjallën është Uzeiri. Dhe Uzeiri vëzër është i përmend në Kur'an. Uzeiri është i përmend në Kur'an, ku i është përkacuar Uzeiri si djali Allah. Jehudet kanë thanë Uzeirun ibnullah, Uzeiri është djali Allah, Zotin Arujt. Allah nuk është pej atyre qenjeve që i duen e vlad, por ato ja kanë përkacuar Allah subhanahu vë tjale. Kjo është njëra prej mendimet të djetarve. Një mendim tjetër është se ky njeri ka qenë Khidri. Sa i ka jetu gjatë kështu? A i ka jetu gjatë shumë. Andaj ka taku edhe Musajn a.s. edhe ka vazhdu prap edhe ka jetu e si që është shumë në mund i njohur në mesin e djetarëve se ka jetuar Khidri gjatë ko. Dhe kjo është njëra prej komente që kanë ardhë prej disa djetarëve dhe disa të tjerë kanë dhënë që ka ardhë nga Mujahiri se kjo njëri ka qenë njëri prej qafirave. Njëri prej qafirave i cili ka dishu në kudretin Allahut dhe Allahu Gjellore ka ba argument vetën e vetë që ta shohë sirrin gjallë Allahu xhelaluha dhe pastaj ka bëu besimtar dhe ka bëu ajet për njerëzit. Ndërsa më e vërteta vëzë cila është, më e vërteta është se nuk i dihet kush o ki njeri. Edhe nuk duhet më na interesua, andaj njëra nga dobit që i kanë dhënë dietarët është se Allahu e ka lanë të pashuar dhe nuk duhet të rvatemi me fuqi tonën ta shquajmë. Pra Allahu ja ka thënë o kel ledhi marra, si ai që ka kaluar, kush është ai? Ne nuk e dim kush është ai dhe nuk duhet na shqetëson kush ka qenë, dikush ka qenë. A ka qenë Uzeiri, a ka qenë Khidri, a ka qenë Irmia, a ka qenë një kafir, nuk e dim kush ka qenë. Me rëndësi është një njeri i cili është bë argument për vetvetin e vet dhe për të tjerët se Allahu xhelala ka kudretin e ringjalljes. Por do të shkojmë me mendimin e dietarëve të shumicës se ky njeri ka qenë Uzeiri prej pejgamberëve të vitit Israilit apo një burr i devotshëm në mesin e tyre. Ndërsa cili ka qenë këtë qytet? Cili ka qenë këtë qytet apo cili ka qenë ky objekt që ky e ka pa të rënuar? Gjithashtu vëzër ka shumë prej mendimeve të dietarëve, më përfolën në mesin e dietarëve, cili është se ka qenë Beitul Maqdis. Ka qenë Beitul Maqdis, njëra prej luftave ku njëri prej zullumqtarëve e ka shkatruar dhe është çudit se ky qytet tër këtë dinamik që e ka me njerëz dhe këtë vizit të madhe, i tëri është shkatruar, i tëri është pabanor, si ka mundësi më rinjall, si ka mundësi me rinjall, dhe Allah u gjelore ka bo i bret, pasi e ka rinjall. Tani dhe gjëndarimi fjallë për fjallë, thotë Allah u gjelore, apo ajë cili ka kaluar pran një qyteti, dhe dhe gjëndarimi ajetët duhet, dhe mon njeri kër i lexon, duhet tamam të hinjarje, përfituron njëri i cili ka kalu pra një qyteti. Supozoj e cilin du qytet të shumica djetarët dhe në ka qenë Palestina, ka kalu pra në Beitul Maqdis. Edhe o shkatruar këtë qyteti, o ka një gjall edhe o shkatruar komplet. Ka arë këpi shamit e ka por rafsh, këtë të rënuar pa njërës dhe ka thanë me fjallën e vetë. Enna juhi hadhihi Allahu ba'de mautiha. Këtu vëzër, enna juhi hadhihi Allahu ba'de mautiha, duhet të ndalemi. Sepse në mendimin e shumicës e djetarë, ka qenë pengamber, dhe në mendimin e të tjere ka qenë një besimtar, qysh dhe kof, qysh mundet besimtari me thanë, qysh e rinjallë Allahu këta. Dabo? Dhe këtu vëzër, himë në një detalë që shumë të rëndësishëm. Nga sa ajetit që vjen pas, kush e të këtë përsejnë me Musaf, minjera ajetit që ka vjen pas, për të argumentu se kjo nëse është pejgamber apo nëse ka qenë njëri mirë, edhe pse ka dyshuar në jo në ringjalljen, po në procesin si ndodh, duhet ta shoh si ndodh. Me një ajet që vjen mas, Allahu ta duhet qala Ibrahimu rabbi kayfa tuhil mauta. Elini kayfa tuhil mauta. Ibrahimi më i madh i pejgamber mas Muhammed sallallahu alaihi wasalam, ka thënë Zoti, unë duhet ta shoh si ringjall vdek. Allahu ka thënë ti nuk beson? Ka thënë po, mirë po, duhet të më qetësohet zemra. Tani vëzë që farë kemi këta jetë, dëgjoje, thotë Allahu te bareke ve teala, apo sikur a i cili kaloj pra një qytetit, kulmet e ati qyteti edhe atyre objekteve, shpijave të mdoja, kishin ra nën murët e objekteve. Kanë ra kulmet, mbi kulme kanë ra murët. Thotë Allahu gjelora, a i tha, enna juhi, hadhihi Allahu, ba'de mautiha. Enna, përdoro dhe zërë, për shumë mana. Jo, kush është dhe bërcjel arabisht, në mushaf, enna, që ka thonë këllëzër? Në komentin e shumisës djetarëve, enna është kejf, si. Jo, a e rinjall, si e rinjall. Kanë thonë djetarë, shembulli kësa e qysh është, kjo është sikur shembulli një njerit i cili thirët për të shiku një objekt të reguluar mirë, një palat të reguluar mirë. Apo, edhe ka në ta shumë detale, është palat i madhë, ka shumë shkallë, ka shumë hyrje, ka shumë dyer, ka shumë dritare, ka shumë mundësi në atë pallat. Edhe thirrët kë njëri i cili nuk ka një uri të inxhinierisë, nuk ka një uri se si gërshetohen këto manovra të ndërtimit, edhe çfarë bën? Ky është objekti. Edhe çfarë thot? Çysh e paskan bë. A dyshon këtë objekti o ndërtu jo? Çka i intereson? Po kti intereson. Kjo madhështi, çysh e kanë marrë? Kjo nga ka ndodhë kejtë, dhe zërë. Ushe më kushkojnë edhe një qytet të madhë, apo edhe shë një objekt të madhë. Edhe ty e shë, ty e prek, ty ndo njerë i për shemull, ndodhë për shemull, kush ka shkue, për shemull hip, për shemull ndërtejt 84. Edhe ty të quditë ishë këtë mërishë për shemull në 84, dhu, që që kanë bëme me i këtu dërin të dhëtin katë. Ty jetu e shiju ata. Mirë, po qëka të intereson? A thu kjo mjeshtria, si u konë, që që kanë pru këta? Kjo është rasi këtë komplet që kanë dohtë të. Pro kjo s'ka dishunë rinjallje. Po ka thonë, këtë ke qyteti shuar. A qohët për s'dyti? Nëse qohët që e kanë bindje, si ndodhë kjo? Pro. Dhe zërë, qash për me të zhuhe, si ka mundësini besimtar me e thonë këta? Ja po. Djetarë kanë thonë, se njeri jutë, si se një besimtar? Ja po. Na këtë e besojnë në rinjallë, dhe zërë. Këtë e besojnë në rinjallë. Po tash për shembull me tarë me thonë njani, e pa është një njeri që ka dek para 300 njerëzve, ishë rinjallë. Ku do t'i me lexu, Facebook, Twitter, në burimet matë sigur tash ka i kitë ti? Thu, ja. Me që se ti e besimtar se njeri rinjallët, po thu, kada, skandol e ndër rinjallëja. Apo, madje, me ti, me e pa supozimi që zndodhë, me ta rinjallë bab gjyshin, e stër gjyshin, e kështë madhu punën. Ka mundësi së në kështë e majtë vetën. Apo, andaj kur ka shkue Uzeiri, tek muslimanët e bive të Israelit, mi u ka du që unë jam Uzeiri, atë janë që ditë, që ishë beti Uzeiri ti, Uzeiri ka dek moti, gjalli vetë plaka, 120 vjetë i ka. Ka orë transmitim ka vëllab një abase dhe tjerë, se kërë ja ka morë Allah u shpirtin, kërë ja ka vdek, Uzeiri ka posë 40 vjetë. 40 vjetë. Gjalli vetë i ka posë 20 vjetë. Mas 100 vjetëve, Uzeiri u që 40 vjetë, djali vetë 120 vjetë. A më shë parëm në djali, baba i ko 40 vjetë, djali i ko 120 vjetë. Si duke të kjo vëzër? A më shë parëm, djali i ko 120 vjetë. Plak i thim, nuk shetë. Edhe qohët baba 40 vjetë. A më shë parëm, si qëta e ki babë? Po kjo kudreti Allahu Gjellë Gjellalë. Kjo është kudreti Allahu Subhanehu ve Teala. A në vezër në fjarën Allahu Gjellë Vala, kërë ka dhanë Uzeiri, enna juhi hedhi illa, si e rinjallë Allahu? Si mundët kitë këtë qytet me kitë të njerëzit të vdekt, mu rinjallë kitë për zdyti? E Allahu ka dash me e pru argument. Pra vezër, fjara enna, si kuptohet, o si kur ti i thu dikujna, për do një mjeshtri, që shë ka ndrejqbe, dhe kjo ndohë për për për shemull, ti mu shme fa një vetur, shumë të mirë, me shumë detale, shumë incira, dhe ti e di e prejk veturën. Thu, që shë ka ndrejqbe, e kjo është ajo që ka thonë, Uzeiri. Pra nuk ka dishu në rinjallje, por, ka dash ta dije detalin. Dhe detali u dhe zërë, që shka thonë për nga mberi njënë, sallallahu alaihi sallam, lejsel khabaru kel muajene. Sësh lajmi si me e pa. Nuk është lajmi si me e pa. Apo, dhe mon, me e pa një sen, edhe me e një, por që mund e dim, se ka Amerikë, ato në qenit. A i shka u kanë, nuk e disi na. Ne e dim lajmë, na nuk dishojnë a fare. Po a i thotë unë jam nganë aty. Po shemë do një vend që si kanë ti, dikush u kanë, edhe ti mund ti bashkë me ta folë. Edhe ai çka thot, ka detale që thot kada se unë e kum pa, ti se ke pa. Ti ai thu, pse ekziston, nuk e fund diskutim, a ekziston ajo, po ti nuk di pe detaleve çka di ai. Andaj ky lipi detaj, si ndodh ringjallja. Andaj tha, enna yuhi hadhi illahu, ba'de mautia, kjo është në komentën e shumicës të detaleve, se ky ka qenë besimtar, nëse komentohet se ka qenë qafir, ajo di, do më dhanë, ka thonë, s'ka mundësi, me rinjallë Allahu Gjillë Gjillë, më një përën vërtejt është se këj ka qenë prej besimtarës i që ashtë këj mendimi i shumë prej shokve të pengamberit sëselem dhe të tjere prej djetarëve. Vashdanë Allahu Gjillë Gjillë thotë, fehmetehu Allah, e Allahu e bërit të vdekur në vend. Se e ka thonë këtë fjallë, minjarë ja ka morë Allahu Gjillë shpirtin. Fehmetehu Allahu mi e te am, 100 vite, 100 vite. Thumme be'athe. Dhe zërë shikoni këtu. Për Allahun, dhënja jetës dhe marja e jetës është vetëm një lajmë. është vetëm një lajmë. Asgjë më tepër. Allah shikoni ka thonë, fehmetehu Allahu mi'ete ami. Këtu shkjo feja që ka në Kur'an, i thonë fe'u ta'qibi. Miniherë. Me që ka thonë, vdis. Në dhenë ka vdikë. Thumme be'athe, pas 100 vjetë dhe ka rinjall. Dhe këto vëzër, këto lajme, Zotë i Gjellë Gjellale, ne duhet të jetoj, të përjetoj, të jemi me to. Allah o mundet me të amor shpirtin në gjdo moment. Allah o mundet me të vdekë në gjdo moment. Dhe ti nuk ban me lujt me këtë afat. Nësë Allah në ka kriju këtë dunja vëzër për me adhuru Zotë i Gjellë Gjellale. kërejt arsye që ka i nxjerrë njerëzit se Allahu na ka pru këtu me punu, me gjallnu, pallavre në vëzë. Vallaj pallavre. Ata nuk e njohin hakikatin e madhështisë Allahu te bareke ve teala. Na kenë ardhur vëzë këtu me adhuru Zotin xhelel xhelal për asgjë tjetër. Kërejt ta gjërat që na i bëna këtë dunjë janë pjesë të jetës, por nuk janë qëllimi i jetës. Nuk janë ndërtimet, nuk janë gjelbrimet, nuk janë as një sen për i zbavitit dhe qka i kena na jetën e sajbot. Andaj Allahu këtë dunjan e ka gjujtë laibun lua lehun. Kjo këtë loja juve, loj, para më dhezër, këtu him politika, ekonomi, luftra, ardhë, këtë Allah dhe laib, laib, i të lujtë ju. Dhe ata të mdoj qka janë kryem loja, din që këtë loja. Këtë loja. Hakikati jo dhe zërajo që ka arë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Hakikati jo se na kena me dek dhe kena murin gjallë. Dhe vëzër, ajë që ka jeton me këtë ndjenja nuk mundet me lujt me jetën e vetë. Ajë që ka jeton me këtë ndjenja, dhe vëzër, nuk mundet me ik namazi. Aba, nuk mundet me ik namazi. Ajë që ka e ditë se mundet me ra me fletë, edhe që shtonë të e budër dhe dhe e shë vetën e khiret, ajë nuk mundet me ra pa abdes. Nuk mundet me ra pa i pas falë 5 vakë namaz edhe me e falë vitrin. Nuk mundet me ra pa e ba dhikër. Sa i ka mundësi piket dunja, dhe vëzër, shtrati tjetër anë akhiret. E lushme Allahot në mëshirën. Mirë, po nuk ba me ba, i gara me këtë gjëra. Kë janë ma seriosët në botë, që ka mundë në mukanë. A ka ma seriosët se diçka që kjo? A ka ma seriosët diçka, se sa ti ki me dekë? Sille, pështille, qështë du shbane? Shkon, dinë qajtore me hupë më abetin, kitëse. Shkon, luj letra gjithë natën, kishe me hupë më abetin. Ki me dekë, kanë me torë që di kanë me të morë. Ti qatë du shbane? Ti, qka du shbane? Si du shqirë filma gjithë ditën, apo? Keni pa do? Thotun surri pa filma. Na e tim ku e ki filmin, kejt. Ti filmin e ki të filmat për mi i realitetit. Krejta gjera dhe zra Allah, thotë, lajb, po luni, po silëli. Dhali ke makun të minhu të hid, ke hik deri tash pi dekës. Dhe zërë na musliman, duhet balavashohi me realitetin. Apo, ma di disa për njëtë që a thonë? Thonë, zban mi tut, fmi të ja u përmejmë vdekën. Vdekja dhe zërë nuk ka tut, që ka duhet mja, nuk i tu ka zuti vampira ati. Jo, jo, vdekja hakikat. Sikur që ka linë njeri, i thukë që i rëgjallian të ki me dekë. Na komplet këna me dekë. Një dhe të mos e tut. I ka dojë drejtë, që që shtu të nga bo neve hajgarë njerëzit, na e nga bo, qëfar, të cunguar ka krija, të cunguar ka shpirti, dhe kujtojnë atëse, qëfar, kujtojnë atëse s'kena me dekë fare. E Muhammed s'kena me dekë erdë dhe ju ka dojë njerëzve hakikatin. Limit liha dhe lion fa iddu, bëhë një gati kejt bashkë, për një ditë, sikur, a i shoki që ka ndru jetë. Kure tha për nga mirë, lion sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu gjillu ala, fa ematahu Allah, në vend e vdes, e bori të vdekur Allahu xhelalu ala, thumma ba'atha, e pastaj e ringjalli. Dhe shikoj vëzërt, e ka përdorur Allahu xhelalu ala termin thumma ba'athahu. Në gjuhën e Kur'anit ringjallja vjen ba'th, be ain fe. Kjo vëzër është ringjallje, mirë po ka një mëna shtesë. Dhe çdo ibn Qayyim al-Juzeyyah në çdo fjalë të Kur'anit nuk ka sinonime. Edhe nëse janë ngatangat, njëra dallohet me një mëna tjetër. Këtu për shembull, në ajet më ardh, këshënë, Sura Al-Baqara, ajeti 258, çka i tha Ibrahimit? Tha Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti im, jap jetë, përdori termin yuhyi. Yuhyi, jap jetë, dhem yumit, ja marr jetën. Këtu vëzër, tha Allahu xhelalu ala, jetën e përdori fa amatahu, jetën yumit, amatahu, në të kaluarën, pastaj kur e ka përdorur për me ngjall, ka thon thum me ba'tha. Thumë me ba'athehu. Ka thënë djetartë, ba'ath, do me thënë, në mënyrën matë shpejt të mund shma ajo një gjallë. Apo? Më nuk ka thënë Allah, ka dalë tim ledha se di ku më kanë shku e kockat. Si di ku janë. Janë nga ndru e do. Apo? Kur të eki, po? Kur të hupë di shka që ka përderdhët, edhe i thu dikujt, ka dalë se dërsa tim ledhi ketë, më shkonë pak ko. E Allah u për me mohu këta që për vetën nuk ndodhë të aja jo, që ka dha thu me bëhëthe, minjarë në gjalli, minjarë, pitë vdek, gjallë. Apo, thëtë Allah u gjilluara, kale këm lebithët. Atëherë e zhvilloj një debat me këtë njëri. Këtu ka arë vëzër dy komente, që ka përmen imam Ibn Kathiri, se njëra prej komente vështë se drejt për drejt zoti ka fol, kale këm lebithët, edhe komente tjetër është se i ka fol në përmet me laqeve, në përmet me lekut, i ka thonë, sa ke jetuar, kem lebithte, qale labithtu yawman aw ba'd yawm, kam jetuar një ditë apo gjysmë një pjesë të ditës. Thot Imam Ibn Kathiri rahmetullahi alayh, kur e ka ringjall Allahu xhelalu ala Uzeirin, supozimisht në mendimin e shumicës së dietarëve, gjën e parë që ja ka ringjall ka qenë syt. Nëse me syt e ka vërtetu atë tjetër. Pra, ka qenë këtë kocka, edhe vetëm Allahu ja ka ringjall syt që ta shohë procesin tjetër që shpëndon trupin e vet, edhe që shpëndon tek gomari i vet, edhe te ushimi i vet. Që ta shikojë thotë Ibn Kathiri, krijimin Allahu xhile xhelalu në trupin e tina, e kur e i ringjallën syt, i tha Allahu xhile xhelaluhu sa ke jetuar. Sa ke qenë në gjumë, a ka qenë i vdekur. Ka thonë një ditë. Pastaj ka thonë një copë dite. Pse ka thonë kështu vëzër? Sepse kur aqupi gjumit, kur aqupi gjumit, ju ka duk njerë terë. Ka mëndu që është bon nesër. Ka thonë një ditë ka konflet. Kur e ka posë e ende djelis ka përëndua, ka thonë, au ba da jo. Nëse thot imam ju këthiri, kur Allahu ja ka morë shpirtin, o konë mëngjes. Ndërsa, kur ja ka këthi shpirtin, mas 100 vjetëve, o konë pak para se me përëndu djeli. 100 vjetë ndërmjet, këti ju ka duk një mëngjes, pak. Apo? Dhe kjo kudreti Allahu xhele xhelal. Kjo është kudreti Allahu. Qu në zaman, tup në zaman. Dhe zaman i lezër, sot nëse e merë, për shemë fizikantët, kur flasin për zamanin, humbën, në fojnë, thojnë, nuk e dim që është funksionon. A e diti kush që është funksionon zamanin? Për shemë, zamanin vëzë shfarë është? Shfarë është zamanin? Por neve është haraketet tona që ka i bojna dhe i numrojna. 1, 2, 3 sekundat. Këto anë i quina zaman. Hakikat qysho? Qysho në hakikat? Qysho i bje për shemull para 100 vjetës? Qa ka ndonë? Nuk e di askush, ollë. Nuk e di askush. Por këtë arsye, për shkak se nuk e kapim zamanin, ne nuk e dim për shemull të emri Allahu Gjellu El Ewelu, i pari pa fillim, pa fillim. Qa mund është me shpjegu në këtë pa fillim? Së mund është asisem. A në dhe njëriju me Zotin në shumë i dobet. Njëriju me Zotin në shumë i dobet. Shiko dhe zër, ka vdek në sabah. O që mas 100 vjetë dhe pak para se me përëndu djeli, ka thonë një ditë komplet, tërsa ka po djelin. Kure ka pas ka përëndu, ka thonë jo një ditë. As pak, pak një pjesë të ditës. Thot imam, Ibn Kathiri, Rahmetullahi, Alej. Thot, i thot Allahu te bareke wa teala, belle bithte mi e te am. Bel është jo. Qikur në kërë përdojna, bile. Bile, bel, në gjurë në rabë është bella. Jo, nuk u që ashtu që po thuti, por është ndryshe. I ka thënë Allahu Gjelluara, jo, ke fjet i vdekur mi e te am 100 vite. 100 vite. E tani dhe zërë, këtu janë dy mesele. Kandan djetarët, kë njëri, kura qupi gjumit, e që realitet është qupi vdekjes, kur ka thonë kum flet gjys dite apo një dit, atur rajt me të vetën jo. Me të vetën jo. E mirë, Allah u kërë i thotë jo, ti ke flet 100 vjet, qysh me argumentu tash? Dhe zë përshkak se në gjumë s'ka mundësi mu argumentu, Allah ja ka thonë një ajet që s'ka mundësi me më huë. Apo, dhe më thonë, si kish mundaj me vërtetu e që ka flet 100 vjet? Kish mujtë muqmejnë, dhe lezër. Kish mujtë muqmejnë. Se a mund është me para mëzër ti me ra në gjumë. Shkon të shpia, bjen në gjumë. Edhe qo është mas 100 jetëve. Kërkan se nje. Ishe një patetu. Shembo. Edhe ti thu, unë jam baba juve. A tu ta mshelin të jenë se tu të bitije. Ku shjeti, që ishë baba jonë ti? Së mund është me ka baba jonë. Ti zdi kur gjame të së në hinë komunikim. Kanë ndru e generata, kanë ndru brezi. Mund është me muqmejnë krejtë. Për me bolo ajet, për me amojt zemrën, për me amojt fort, ka thonë ka dole, fëndurit atë amik, ta shë e shëfë se ke flet 100 vjetë, sepse nuk ki asë një argument ti, kur bjen gjumë se kur je quë, kanë kalu 1, 2, 3, 4, 5, dit, apo një muja, apo një vjetë, apo 100 vjetë. Me qëfar argumenti? Ska argument dhe zërë, sepse njëri ju kur fle, Allah jam e merë shpirtin, ti nuk di kur gjo më në ta. Ishtë nuk di kur gjo. Andaj në thamë dhe zërë, në gjumin e matna, sa kena flet, veç me orë. Por shumë të jema të fundën herë, tu ka 7 gjizë, kja kur rash, kur u qova, 10 gjizë. Me ta e orën, ajde bitin fije. Ska mira në fije, kur qisën i bëm fije. E dhe zë për më smutqmejnë të ky, e për me met njeri të taman, se ky me binje dhot, kom fletë një dit, hajt hajt që s'pas ka dalë dili, s'pas ka bonata, gjizë dite. Allah u tha, fëndurila ta amik. Atër këshirë ushimin tanë. Edhe zër, këtu je ka pru Allahu gjelë dy argumentet kundër ta. Për me argumentu se ti ke flet 100 vjet i vdekur. Ke pushu 100 vjet i vdekur. Thotë Allahu te bareke ve teala. Fëndhur ila taamik wa sharabike lem yatasanna. Argumenti i parë. Këshire ushimin tanë, thuhë që ka pas rush, edhe ka pas, do më thanë, ushimit të satë kanë qenë të kohës së Atina, ulli. Edhe ka pas prej pembe të satë i ka pas për ushim. Allahu thotë, këshire ushimin tanë, edhe këshire pijën tanë. Djetarë kanë thanë vezero shumë interesant ajeti. Shumë interesant. Se deri që tu, këshire ushqimin tanë dhe pijen tanë, si s'ka ndryshu, deri që tu është argument për ketë, se më kumflet gjithë dite. Apo, shimo, ti ke lanë gjumë, e ke lanë orën që tu, ushqimin që tu, një sen tanë që tu, edhe që është mas 100 vjetëve, qatu i gjenë, qashtu i që palivrit. Kjo është argument, kundër ti japë, pro fjallës tanë, që ke flet gjithë një ditë, një ditë. Pra, deri te këshire ushqimin s'ka ndru, komplet një dit. Apo, por kur ja ka pru fjallën tjetër edhe aktin tjetër, atër e ka pasë edhe kjo argument kundër meje, edhe kjo tjetëra. I thotë Allahu Gjellë Gjellalu, shikoje ushqimin tanë qka e ke lanë. Kanë thonë djetarët, për shkak se ushqimi është gjëja ma e shpejt në të ndryshuar, Allahu ja ka pru argument për 100 vjet e ka mërujt në hava ushqimin mës me ndryshuar. Kjo është një prej argumenteve. Leje ti një diqka ku dush. Edhe shko merë mas 5 ditve. Ati kanë hije me mija viruse, me mija bakterie, o prisha jo, era i vjen. Çka s'ka ndodhë me ta? 5 dit me elan, 10 dit me elan, shko leje diqka në përpudrume. E shka i gjenë. Apo? Po me elan midis dilet, prishet, kretë senet prishet. Apo? Allahu gjele ka elan taze. Qyshe ka elan aj? Apo? I thotë Allahu te bare kjo vëtjara, edhe shire pijen tane. Pijen tane. Apo? Vëzër pija, ftofti e ngrinë. Djeli e shkrin, prap e ngrin, prap e shkrin, era e gjun, a i ka me qashtu, stabil në gjendjen e vetë. Dhe këtu vëzër, kanë thonë djetarët, ka argument kunder atyre të cilët thonë, ligjet e Zotit nuk mundet të ndryshon kërkush. I ndryshon në vishnjani, a i cili ka bëhë ato ligje, fizika, kimia, biologia, me gjithë janë ligje stabile, por ato ndrohën. Kush i ndronë? Por shembull, a mund është li me binë së një fizikanë, se nëse e le një dil, një ujtë në dil, për shemë 23 dit, asë një ndryshim nuk e pësonë. Dhe s'ka mundësi, ligji fizikës, thotë që e ndryshonë, pa ti të kam ndryshu. Për shemë ti me la një qumsht, mid dis dilit, edhe me thamë, unë e të garantoj se mas 30 ditve, që i kinë që këtë temperaturë që ka ashtë, ka më konë mas 30 ditve, edhe nëse i ekspozohet 50 dilit në temperaturë. Fizikanti që ka thotë, kjo është hajgare, me lujtë në muë. E Allahu Gjellalu që farë të ndezë? Andaj thoshe i khullisë sa më të imie, Allahu Gjellalu hu nuk vjen me diçka shka se kap me ndja, po shka se në shpjegon me ndja. Me ndja e kap. Me ndja e kap. Ama se në shpjegon me ndja, si ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë me kudretin e Allahu Subhanehu e tjara. E qëfarë i ka thënë Allahu Gjellalu? Shikoje hajen dhe pijen nuk ka ndryshue, nërsa aj duhet ndryshonte. Aj duhet të ndryshonte. Pastaj, qëfarë i ka thënë? Wandur ila himarik. Atar për ta plëcu argumentin, shikoj e gomarin tan. Gomarin tan. Dhe ka njof gomarin e vet. Dhe këtë që kam, po tash përshimu leje gomarin, supozoj për ta kuptu, se na nuk mirë me kafshë dhe nuk mirë me paramendu qysh mund me njof njeri gomarin e vet. Në gjerën vetur. Ti e një veturën tane. Ja di detalët ku ajo është e jotja. Me ti pru 100 që ashtu në gjajshëm, ti dhu ka dalvesh që ka një nishajnë, e di që ka një nishanin, që kjo është e jemja. Kështu e ka njohë dhe i gomarin e vetë. I ka thënë Allahu Gjellu Ala, wandur ila himarike në gomarin tëndë, kërë në gomarin tëndë. Pasaj që i ka thënë, wali në gjëaleke ajet e linnes. Atër ka thënë, ne kemi të me të bëti ti argument për njerëzit. E ku është argumenti, o lezër? Ku është argumenti? Kuro quki mas 100 vjetëve, mas 100 vjetëve, gjumë. Njëra anë e ushimit, ja ka vërtetu që kanë fletë gjithë dite. Kure ka pa gomarin, rafsh me kocka edhe me tokën, që ka ndohë tash? Atari ka thënë Allahu te bare kjo e tjara, mundur i në idhami. E tash për cilë dhe mesit e tu, qka i bojnë anë kocive? Qka i bojnë ne? Kockave. Kitë kocka dhe zërë, ka ardu të fësire. kocka të këti edhe kocka të gomarit janë ba eshtrat të që shkanë thënë arabët wahia ramim, janë ba zal hi janë ba bashk me tokën apo qysh mund një gjall i ka thënë Allahu Gjela këshyre e kjo vëzër këshyre që ka do më thënë se ne vëzër ditit e kiametit kur dhe të rinjallemi do të ashomi vetën që ne të rinjall nga se këtë dunja kër në ka nëzirë Allahu Gjelluara në nuk e dim që që këna dal që s'ke pas mene e kunder të është rinjallës a ditë momentin që ka rinjallemi nga këtë komplet e kuptojnë a që ka muhabeti andaj në surën Jasin që ka në jelezojnë atë vdekmive ati ka një argument për gjallë me mbaathën e mi mërkadin e hedhe kanë me thonë njërzit kush nga qoj pi gjumit do të ashojmë i vetën të urin gjallë se si fillojnë edhe lëvizin gjishtat fillojnë gjithë shka e jotja qështë je kanë këtu e shë vetën e khiret e lusë për Allah me mëshirën e tina ja rabbel alemin thotë Allahu Gjellë Gjellalu vëndhur ilë l'idhami kejfe nun shizuha atare shiko tash se si ndodh rinjallja këtu ka arë vëzër dukë të rajete të fjallë Allahu Gjellala kejfe nun shizuha ka arë me zeja ka arë me ra dhe kjo vëzër e dini kemi përmejnë shpesh në Kur'an ku që lezion Kur'anin se haraketet dhe piksimet që egzistojnë në përshkronja të sahabët e pengamberit alejhi salatu selam nuk kanë egzistuar pra për shembull na kur lexojmë na për shembull idh tek i ijën një elif on një vitës gjatë vertikalisht çysh e dim se na i a u a e varet prej zanorave që i vendosën që të zanorët që i vendosën nuk i vendos sahabja nuk i vendos atë kush lexon Kur'anin e di për shembull aki idh dhe dheja është një harë kështu i lakuar. Kur e vendos pikën ta, bëhet dhe. Kur e hek pikën, bëhet del. Kur e shtrin pak ma shumë dhejen, atë harkin, bëhet ze. Nëse ja hek kësaj shtrirjes pikën, bëhet ra. Që to vëzër sahabja i ka ditë në ndër. Me e që në ndër, mi thonë qatë, e diaj. Apo? Pra s'ka pas piksim e as haraketet të zanoreve. Dhe këtu vëzër, kjo është ajo që ka quhet qiraete. Se e ka lexuar Kur'anin. E tani vëzë kushat e përsëritur në Kur'an, e shajë përshimu këtu, të fjallë Allahu Gjellë, wandur ilal idhami, kejfe nun shizu ha. Nun shizu ha. Se si e bëjmë nushuz. Qka nushuz? Me ngrit. Me ngrit i shka lartë. Ka arë kërajet tjetër, në kërajetet e mutevatira, ka arë në nëshuru ha. Ne i rinjallim ato. Nëshur, edhe nëshëz janë nga të nga ngritën dhe rinjallë apo, adhe djetarë kanë thonë kërajetet e shpegoj njëra tjetër kërajetet e shpegoj njëra tjetër se përshimë dhe morë kocka, pip tokës ngrit nalt i ka ra kocka njëri tokë a mu shë përnam duhe zërë, ka dek njëri e ka rinjallë Allah usit edhe me enë e ka këthi edhe kyshe kitë kocka, s'ka asë lëkur asë kur gjo mu nësh me livrit për mene të odhave kam bajt, për me bëha jet që ka ndo dhe zërë i ka thënë Allahu ja wandur tash këshir se a thave ti në fillim enna juhi hadhi illa qysh mundet Allahu këtë qytet me ngjall këshire tash ngjall e dhe zër një dit do të vjene krejt e do të në thuhet këshire apo këtë ata që kanë dyshue do të ju thuhet wandur shiko tani apo është moment i cili nëse muslimani e shpizon këtë dunja shpërblejet për këtë besim e nëse nuk beson do t'i bëhet kjo ringjallje azab e do t'i bëhet kjo ringjallje azab. Thëtë Allahu të barek e vëtjala Vëndur ilë idhami kejfe nën shizuha thëtë imam ibn Kathiri e i nërfa'uha e ngrisim ne fe të rakkeve ba'duha ala ba'din thëtë e ngjisim njëra me tjetër nga se vëzër e dini drupin njëri ju këtë trup ju kocka ndër dhim të ma e ma dhe kohë vëzër a bo njërës kur dojnë me përshhut thëtë dhim të më kamrin kocë se koci vëzër është ajo struktura që ka e mban njëri ju pas ajo është e nxesht ajo me mishë me gjak deri te lëkura thotë Allahu Gjelluala shiko se si e bojmë nushuz që ka të madhan e ngrisim edhe e rëndisim vëzër e dini pak njëri ju të midhim një lëvizje e vogël e mbyt dhim të e kockave ma të kjo vëzër njëri ju për pak lëvizje mund dhe me ti paralizum zotin arruj se janë ndishme shumë këtë jeta o që ty. Andë ka thonë pejgamberi alayhis salam është një pjesë e prapme e njerëzit që nuk zhduket ajo. Prej saj e rinjall Allahu Xhelel Xhelalu. Prej saj e rinjall Allahu te bareke ve teala, në disa prej komenteve se prej aty Allahu Xhelel Xhelalu e merr farën e njeriu dhe e rinjall në këtë jetën e kësaj bote kur lindin njerëzit dhe shumohen. Kjo është ajo që kanë ardhur në komentin e këtij ajeti. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala thumma naksuha lahma. Kesu është me vesh teshën. Me vesh teshën. Kesu. Thotë Allahu te bareke ve teala, pasi ti vendosim kockat, këshire tash që shenë gjisë në mishin. Ha? Ondur ilal idhami kejfe nun shizuha, thumme në kësua lahmen. Pasi ti njësim kockat, janë gjesë në mishin. Këtë të vëzër e ka pa me disu të vetë. Të vetja vetë dhe të gomari vetë. Të vetja vetë dhe të gomari i vetë. Thot imam Ibn Kathiri, ka thon imam Suddiju edhe të tjerë për djetarve, të farraqat idhamu himarihi haulehu jeminën ve jesaran, fa nadhara i lejha ve jeteluhu min bejadhiha, fe ba'adha Allahu rihan ve gjemaatha min kulli maudhiin min tilke l-mahalle. Thot imam Suddiju, edhe të rasmeton imam Ibn Kathiri, thot jenë shpërnda kockat e gomarit ti edhe të atina, në trasmetim tjetër. Janë shpërnda këtë venin. Të ajo mahala është ka agon. Allah e ka quni eri kam ledhë këtë kocit me një ven. O është ngri që shukon, gjithë shka në vendin e vetë. Pastaj, ja ka vendos, ha, si cëllës pjesë mishin e vetë. Ja ka vesh, sigur petë kënë që ka e vesh. Edhe e ka bohe, komplet që shka qenë. Pastaj ja ka vendos edhe lëkurën. Pastaj janë lidhë me gjak edhe me damar, edhe o këthi që shukon. Është o këthije, qysh ka qenë? Thot imam, e nuk e thiru, e ba'adha Allahu meleken, fa nefëkha fi men khirej el himar, fa nahi qabi idhnillahi azzogjel. Thot Allahu Gjela ka dërguar një melek, edhe e ka fryje gomarin, edhe a i ka njës me nëzirat zanën shka nëzir. është një orë, zani i gomarit, kullu hadha bi mar'a min el uzeir. Thot imam Ibn Kathiri, këtë kjo ka ndodh Uzeiri të e pa. Këtë kjo ka ndodh Uzeiri duke e pa, kër e ka pa këtë proces. Shfar ka than, kale a'lemu enna Allah ala kulli shejin qadir. Tash më e di se Allah ka fuqi për gjësën. Ndhe dhe Allah të bareke vë tjala, felemma të bejjen e lehu. Kër ju ba e qartë atina. E të bejjen e lehu dhe shfar do më than, djetarë dhe zënë në Kur'an, të bejjene, tash dobi që i kanë zirë djetarët nga fjala e Allahu gjatë të bejjene. Por që e mëllë të bejjene do më dhanë, më bëha e qartë muë. Kjo dhe zërë ndodhë, si do mësë në debatë, se nga se ligjërat e kaluar ishte debatë Ibrahimit. Shpesh ndodhë dhe zërë, kur ne ja qartësojnë a dikujt një mesele. Dhe që është ka thëtë Allahu gjatë luarë, felemma të bejjene lehu. Ma e men, shpesh arti ja sharon dikujna. Thot ja ku ti thuaj ja ku ja çarçu vesh qafiri më e mohon. Ai çka thot ti ma ke çarçu po mua nuk më ka bëu e qartë. E Allahu çfarë tha? Tha ne Uzeirit ja bëm të qartë atij. Ai e pa më u kry. Apo andaj shpesh ajo çfarë ndodh? Na i thënë dikujt na ta çarçova, bejen tuleke, ta sqarova tyje. Ama ti thu mua s'u ka çarçuar. Kjo çka është vëllazër? Te bejen edhe bejen. Apo andaj dhe zër bejani, argumenti, është dërejgjë, dërejgjë. I bënkaj i me gjëzi e thot, qartësimi do të në vazhdoje neve deri në gjenet. Në mon, nashka kena kuptu pi Koranit sot. Për lusë për Allahun që Allahun në mundëson, me kuptu pi Koranit. Kena me kuptu pi Koranit momentin që ka vdesim. Kemi me kuptu pi Koranit momentin që ka e takojnë në melacin. Kemi me kuptu pi Koranit ditën e kiametit. Kemi me kuptu pi Koranit ditën e rinjallis. Akhiretit, logarijës, kur ti shohemi xhenetin dhe xhenemin, edhe pasi të vendosemi në secilin vendin e vet, e lutim Allahun Allahut na mbajë xhenet live, edhe atje do të kuptojmë apo Kur'anit. Pse? Kemë thënë se tash e mora vesh çiketa jet Zoti pse e paska thon, se ti mua e shef. Ti mua e shef. Për shembull ta zojna kështu. Ti dëgjon për shembull Kur'an, Allahu ja ka përmendur për shembull pallate të mëdha, shihen dhomat pi poshtë. Isha për shembull dhomën ta supozojmë për shembull 400 dhoma i ka. E shatit 400 të ndhom, pithë ti dhe dhoma parë. Si e shë? Tash, ti thune e besoj. A ma ndryshë o kur tash i vë dhomën? Allah o na mundësof mi pa të dhoma. Edhe pse Allahu na ka kallzu disa prej tyre. Për shembull sot në botë ka arvatje nga se njeriu imiton xhenetin. Ka për shembull, a keni pasur për shembull këto ngjitës çka i bën? Liftat. Ti e shaj për shembull njëri 100 gat tu hec. I shaj edhe për shembull, ki e për shembull të ndërtuara prej dritareve, dhoma, shumë ta ti e shaj piktuesh dhomën atje. Është dhoma shumë tash ngërçetuara njëra me tjetrën. Andaj ta thot Allahu te bareke ve teala ghurafun mabniye. Dhoma të ndërtuara njëra mbi tjetrën. Njëherë nuk mundesh me perceptu tash të kada që janë ndërtuar me këto. Këto e kije lajm Kur'an. Kur ta shifsh, do bëhet tebayyana lahu. Tebayyana lahu. Andaj dhe ajeti që ka vjen mas, do ta shohim lejnë Allahu te bareke ve teala, Ibrahimi më i madhi pejgamber mas Muhammed selam, ka thënë o Zot, du ta shoh ç'i bëhet ringjallja. Du ta shoh ç'i bëhet ringjallja. Andaj Zoti ka thënë elam tu evalam tu min zbeson. Andaj Muhammed selam hadith ka dhënë Imam Buhariu ka thënë nahnu aula bi shakk min Ibrahim. Ne jena më përparsor me dyshu se Ibrahim. Pra Ibrahim s'ka dyshue, po ka dash ta shohë. Edhe zë ta shofsh. Po ta shohësh të vërtetën. E ta besosh janë dy gjëra. Andaj shpesh te fjalë Allahu te bareke ve teala falamma tabayyana lahu, do ta kemi parasysh një semëzë. Donjëherë ti as sharron dikujt. Mos u gut me thonë ja kallzova këtë. Ku çka i ke kallzu këtë? Ti më pari, do të shaket se ti për veti. Ti do të kibo zënë zot, ja kallzova hakin këtë. Ti ja kallzova hakin këtë. Ku këtë Kur'ani jashtë në trumë rena? Jo. Madje nuk është e mundur. Madje nuk është e mundur hiç asnjëherë. Madje Sheikhul Islamu Teimia thot, nuk e din komplet shpallën kur kush pos pejgamberit sa selle. Ashabët nuk e din këtë shpallje. Ashabët. I Sheikhul Islamu Teimia thot, asnjë sahabë nuk i ka ditë këtë hadithën. Apo asnjë sahabë nuk i ka ditë këtë hakin komplet. Aja ka besuar se çdo sens ka vjen prej Allahut dhe pejgamberit sa më hak. Detalet e kësaj na janë të pafundshme vëllezër. Janë të pafundshme. E na shpajar kur dëna më kallzu diku na thot, "Shiro vëllai, pse s'oj mesele mos mat kur jo, këti kallzova." Jo, jo. Andaj shpajar për shembull kur diskutojna me njerëz, thonë, "Mu kthin surën Bakara edhe një herë, kena alo çka më kallzu diçka shtesa?" Edhe 500 vjet më pasim nuk kishka më kallzuar. Jo, tonë çetorë, nëse hulumton të dietar. Ata kanë çka më të kallzuar edhe 500 vjet. A më ka mundësi unë të zdim më çka më kallzu, unë e kryta. Çka tha Allahu xhelala, "Uzeirit ju bë më e qartë." Ai kish besu, ama tash e pa. Me e pa kockën të ungjit, edhe me i pa damar të ulidh, edhe me i pa e sytë të të vendos venin e vetë, edhe me e pa mishin të ungjit për trupi, kjo vëllezër, tjetër proces jashtë ta besimit. Ti ke besu, ta shë prek. E kur të prekët, o dishka tjetër. E lusë për Allahun që Allahot në banë prej atyre që kena besue, sikur ata të cilat i kanë pa të vërdetat e Zotit të bareke vë tjala. Thotë Allahu Gjile Gjelaluhu, kale a'lemu, enë Allah ala kullu shenjën qadir. Tash mu e di, se Allahu ka fuqi mbi çdo sen. Kjo gjithashtu vëllazër është lexuar me dy qiraete. A'lam edhe i'lam. Dije se Allahu për çdo sen ka fuqi. Edhe në qiraet tjetër që ne e lexojmë në surën Al-Baqara në mushafin e Uthmanit radhiyallahu anhu është a'lamu tek elifi kije një hemza e cila e ban e a'lamu. Edhe e ki dhamën e cila është në përremrin e parë. Unë e ditash. Edhe në për, ka arë në këraet urdhër. I'lem. Dijetash. Edhe ka arë një lezim tjetër. A'lim. Qa do më thonë dhe zirë këto këraet? Qa do më thonë? Këto këtë ndrojnë më anajën, por nuk hikin nga baza. Njëna më anajë është dijet ti o Uzeir. I dyta qishë është kalzoju tjere o Uzeir. Edhe tjetra qishë është tash une e dije. Apo? Kjo është vëzër në gjallë, se me ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Tani vëzër kemi edhe transmitim që ka narë prej disa prej djetarët, që ka mërmen edhe Imam Ibn Gjeriri, edhe Imam Bahawiju, se kura këthi të njerëzit, se e kanë ditë që është Uzeiri, se e kanë ditë që është Uzeiri, ka narë disa rivajete. Këto rivajete, vëzër, mund t'i marim për shushrim, që ka i thojnë në gjune shëriat, ulemave, istines. Istines, që da më nëndëzër, nuk o bazë, por mund na jetë një detalë, të këtë këti fragmenti që ne nuk mund të vërdetojna me diçka të satë. Kanarën nga shumë prej rivajeteve të djetarëve të muslimanëve, se kur ka shkuet e njërzit, që që ka vërdetu së është Uzeiri, ka arë disa transmitime. Transmitimi parë ka arë se, kur ka shkuet e të njërzit, edhe ju ka thonë, unë jam Uzeiri. Ata i ka thonë, shish mund është me folë kështu, kur Uzeiri ka dek para shumë viteve, para 100 vjetve. A i ka thonë, jo, unë jam Uzeiri. Dhe për ta kam argument. Ka nëmër, qëfar kë i argument? Ka thonë, kam argument se mund përgjigjet, mund e kam doa në për që më pranohet. Kanë shku të një plak, e cila ka qenë shërptore të Uzeiri, ako në re. Kuru ka që Uzeiri, 40 vjetë, ajo i ka po me 100 e diçka vjetë. E ka posë shërptore. Ajo është verbue edhe është paralizue. Edhe kanë shku të ajo plaka. Kanë thanë, a jeti shërptoria Uzeirit? Ka thanë po. Ka thanë ku është Uzeiri? Ka thanë këndrujit. Ka thanë ky personi pretendon së është Uzeiri. Ka thanë leti lutët Allahot, mi këtheje sytë, edhe të qonën kam, edhe unë e mërvesh a është Uzeiri ajo. Edhe ka bodo a Uzeiri, edhe ka, ja ka këthi sinin Allahu Gjellivala, edhe ja ka këthi kam, o qunë kam, edhe kure ka po, ka thanë kjo është Uzeiri. Edhe kjo është, valin e gjale ke ajet e linnes, ti të të banë ajet për njerëzit. Apo, pra kure kanë pasë, kjo është Uzeiri, apo, janë madhruë. Edhe këtu vëzër kanë thanë, bite Israelit, Uzeirun, ibnullah. Shiko njerëzit si shkojnë ekstrem, ka thanë Uzeiri kanë a gjali Allahit. Vesh gjali Allahit fra 100 vjet. Vëzër këtu njerëzit gjithmonë ka qenë problematike mbajtja e mesit. Ekstremizmi gjithmonë hitë e njerëzit. Disa besojnë e shtot, jo hitë, ku mu mërë 100 vjet paske flej. Ky tjetëri ka thanë, ati e Uzeiri, ja, vetë se gjali Allahit. Hasha vë kella. As gjali Allahit sa kanë, e as që Uzeiri i dyshim nuk u kanë, po u kanë aj, po cila kanë, thjesht Allah u thotë, e me te hulla, Allah u jam u shpirtin, Allah u jak the shpirtin, shumë e thjesht. Kjo e transmitimi parë. Transmitimi dy vëzër, është se Uzeiri, në dëshmin e ti, se është Uzeiri, ju ka thanë atyre, a e dini të vratin. A e dini dikush për juve të vratin, Te vratin thuhet, dijetarë kanë thënë, se te vratin e kanë ditë përmendsh veç 4 njerëz. Musaj, Isaj a.s., Jusha, djaloshi cili ka urthu me ta, Musaj a.s., edhe Uzeiri. Ata të kanë thënë këshyre, ketë ato që e kanë ditë te vratin përmendsh kanë vdekë. I fundit për tyre u konë Uzeiri. Si t'jesh Uzeiri, lexoje te vratin. E ka lexu ketë përmendsh edhe kanë kuptu se është Uzeiri. Se ka ditë kur kush te vratin përmendsh. Dhe tek popujt e kaluar vëzër, shpallja e Zotit Xhelel Xhelalu nuk është mbajtur përmend sikur të na. Kjo është mrekullia Allahu Xhelel që ka lënë në Kur'anin që mihet mbahet përmend. Ata kanë bosë libër vetëm. E kanë bosë libër. Kjo vëzhgon prej ajeteve të Zot i kanë përmend dhe thuhet se ka shkuar te djali i vet, edhe kur e ka pa djalin e vet plak. Edhe ka pas nipa Uzeiri. Ka thonë unë jam baba juve. A mund të para mbuloj se kjo mrekullim vetë Allahu Xhelel ka përmend. Ti më shku 40 vjet, një njerëz 100 vjet. Më thonë unë jam baba jot. Ka për shpulla. Ti baba jam je? Shemu. I ka thonë, po unë jam baba jatë. Unë jam Uzeiri. Ka thonë, a ki argument? Ka thonë, po. Si e njëfë një baba në juve? Ka thonë, baba jone ka pasë pas shpines një nishanë. Si ta kish nishanën, ne edhim se je baba jone. Ka thonë, cëli për juve e njëfë? Une, këshirë ma më shpine. Edhe e kanë parë. Këtë janë vezër, këtë transmitime, as hadithë nuk janë, as ajetë nuk janë, po janë transmitime dhe cëtë janë munu djetarët e muslimane me i dhanë kuptim më detaj se kush ka qenë njëri, po neve mjaftohemi me ata që ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Tani vëzë kjo është ngjarja, domthon rezumeja e ngjarjes që është përmendur në këtë ajet, tani ndalemi me disa prej dobive që kanë dhënë dietarët në këtë ajet, domthon në mënyrë më të shpejtë që ta plotësojna ngjarjen që të kalojna pastaj në ajetin tjetër me lejen e Zotit te bareke ve teala. Mësimi i parë, vëzë, sepse përmendëm shumë prej mësimeve që nënkuptohen brenda këtij ajeti. Mësimi i parë vëzë se është lalamania e retorikës kuranore në paraqitjen e argumenteve. Shikova se Allahu xhallahu ala gjithë këto ajete i ka prua për me bindin insanin. Andaj gjatë bindjes, pra orvatjes për ta bindur një njerëz, për çfarë do të qoftë për meseleve fetare, nuk duhet njeriu të ngutë të thotë ja kallzova një argument. Ndoshta duhet 3 ja kallzu për mu bindaj. Ndoshta duhet 10. Ndoshta duhet 20. Ndoshta duhet një person i cili më mirë flet argumentin e një që e ka thënë ti, po ti s'dimi ja kallzuaj, dimi ja kallzu. Andaj Allahu xhelalu ze ka pru surën Bakara. Do ta shohim nëse na mundson Allahu sura Ali Imran, sura An-Nisa, sura Al-Maide, sura Al-An'am, sura Al-A'raf, sura Al-Anfal, sura At-Tawba, sura Yunus, sura Al-Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim, Hijr, Nahl, Isra, Kahf, Maryam, Taha. Këto vetëm janë sura. A ka mujtë Allahu me një ajet, me një sure, kush marrvesh, marrvesh. Jo, e ka bon 114 sure, sepse kjo lalamani dhe zër. Apo, ma dja e kini pa njerëzit për shemë, si do mos sot, dhe cëllën sure ki ma qef. Kjo është normal. Apo, nëse për nga mesam dhe të ka pas ka pas surët preferuar, ka pas ajetet preferuar, ka pas ajetet që i ka madhru ma shumë. Se, ne kemi përmejnë dhe zërë, a janë ajetet e mesracioneve në Kur'an si ajeti kursi? Jo. A është kul hu Allahu ehad si kur ajeti abdesit? Jo. Se kjo është kul hu Allahu ehad ajeti maj madhë, surja maj madhe. Nërsa ajeti abdesit është një dispozitë cila i përket për shembull pastrimit para namazit. Këtë të zëshë para argumentojnë se Kur'ani përdor metodologi të ndryshme për t'i bindu njerëzit. Ka ajete që e bind avamin, ka ajete që e bind intelektualin. Por shemo ka disa njerëz thotë, "Kyre, kjo ngjarje shumë e mirë, mu nuk um le poshtipje." A kiti një argument më të madh? Që një fizikant thotë, "Për mu, për shembull, ngjarja tamam, duhet diçka tjetër." Për avamin, më shumë diçka, çka ndodhet zot, është ngjarja. Andaj Allahu u jela zot, për shkak se turmet që kanë besuar për muslimanëve, shumica të nuk janë njerëz të cilët zhytën ilm. Andaj Allahu e ka mbush Kur'anin me çfarë? Me ngjarje. Se njerëzit dalin me ngjarje. A di ajo ngjarje? A di kjo ngjarje? Po, rrëfenja, tregimet, njerëzit i dojnë se çka ka ndodhur. Kjo është e para. E dita, vëllezër, është se Allahu te bareke ve teala, vëllezër, në Kur'an takim moment këtë dobi merret me sjelljen e manave dhe dobive dhe nuk përmend persona. Megjithëse këtu për shembull se morëm shumicën Uzeiri apo Khidri apo kush do të thotë, në nuk mund na më pre. Po pse ka sjell Allahu se dobia është shumë e madhe e ngjarjes? A nuk ka nevojë me ditë për shembull kush ka qenë? Për shembull, Allahu u jeni gjallë në surën Yusuf. Apo kur ka thënë për vllaznitë e Yusufit, "Uqtulu Yusuf", vrani Yusufin. Apo për shembull dietar kanë diskutuar, a ketë për një herë kanë thënë disa pritore? Disa pritore, kush ka thënë? Na e kena për lukthi, kush ka thënë? Allahu nuk ka thënë. Disa pritore. Shpesh vjen qale au satuhum, tha njëri më i mes mi, më mesatari pitënë. Do të çeli kemë mesatari do ta di. Allahu nuk mirë këtë me këta vëzë. Dhe na edukon që mos merremi me njerëz, të merremi me mesele, me dije, me ibrete. Cili o ibreti kësaj ngjarje? Çka ka ibret në zotë ditë se kush ka qenë? Apo andaj marrja me ibretë është mënyra kuranore dhe mos marrja me detaret e personave kush ka qenë person nuk luan shumë rol. Kjo është ajo që ne kam vënë detaret në kët kontekst. Gjithashtu vëzhgon fjalë Allahu Xhel Xelalu në gjuhën e Uzeirit, supozimisht se ka qenë Uzeiri apo këtë njeriu të pashuar për neve, enna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kjo vëzhgon është ku njeriu është i mangët në të shikuar. Ka thonë si ka mundësi Allahu me rinjall këtë vend të shkret. Apo, sigur për të njëzë që thonë, a u këthi dikush për atje? Pa u këthi shumë janë këthi. Plot janë këthi, ti këthi i pari, që fletë palidhi. Që si ka në heqë edhe ke këthi e, ke rinjall, apo? Po dhe zërë, sa e ma dhe tjetë ajo ditë kër njëri ju do të rinjallën? Ku do t'i qonë këto palavra pastaj? Ku do t'o qonë i natin e vetë? Ku do t'i qonë këto fjallë zezat vetat, këto fjallë kufrit vetat? A në vëzë njëri ju duhet mundal me dopsit e veta. Ku mundet mu bo kjo? O ja mundet. Tha Allah u gjele ka rinjall. Dhe ka rinjall këtë qytetë që ka thoni buketiri. Pas 70 vjetëve, për mrena 70 vjetëve, o po gjenerat e re. Kura që kë, as shumicës i ka njoft. Apo, shumicës nuk i ka njoft. Dhe kure ka po, komplet qëtër qytetë. Njerëzit të lëvizat të. Apo, andaj Allah u gjele dhe zërë, qëfar thot me fjallë enna juhi, kur ka thonë kë? Që ne nuk duhet të njërë thëna, qysh mundet kjo? Nëse është punë e Zotit, nuk duhet me vendosë në diskutim. Nuk duhet asë njërë me vendosë në diskutim. Nëse është punë njëri, po. Se do të dikush, përgjëm, mund e baj qëta qëta, mund që me thonë, si e banë? Apo ku ki kudrat ti me bo këta? Apo nëse është qështje e Zotit? Nëse është qështje Allahu Gjellë Gjellalu, aje banë, vëzë. Aje banë, subhanehu e teala. Ma djetjetarë dhe muslimanë, dhe zë përgjëm, njërë prej debateve, e kanë ba, Eli Suneti me disa prej bidatxive si që janë Mu'tezili dhe Gjehmit, të cilat e kanë pohuar rinjallin, por kanë thonë nuk njallët këtë trupi, qëtër trup Allah u kryon. Apo, ditarës për kanë thonë sunive, ka thonë nësë Allah u kryon qëtër trup. Kjo su kanë e që ditëshme për mohusit. E mohushme o kanë për mohusit, për qafirat, që këtë trup mu rinjallë prap. Apo, në surën Jasin, thotë Allah u gjellohala wa dharabe lëna methelen, wa nësi e khalqa. Thotë Allahu Gjellewala, insanin a i prunin neve një shembul, haroj kush e ka kryuë. Edhe ka thonë insani, pra arabi qafiri, ka thonë e ka morë do dhe, do të koci, një njëri dekt, edhe i ka që kështu. Ka thonë, qëtorin gjallën për zdyti? Allah ka thonë, po, qëtorin gjallën për zdyti. A në dhe zërë, ne nuk duhet të i vendosim hakikatët, gjërat absolute zotit që i vjen në Kur'an, me qëfar, ma atë se na përshemë nuk e dina që shëndodhë kjo, që shëndodhë kjo proces. Nëse Allahu Gjelle Gjelalu dhe zërë, i ka kudrejtën e madhë. Kjo dhe zërë prej dobi e se kam përmendë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë, e kemë edhe një dobi që kanë zirë djetarët, është se njëriju, ka mundësi dhe zërë, duke kërkuar detalin, ha, quditët me mjeshtrien, jo me fuqin e mjeshtrit. Dhe këtu çfar kemi dhe zërë, Uzeiri s'ka thonë Allahu s'ka kudret, ka thonë se di si e banë. E nëse ne e rastisim njëri i cili thotë, unë nuk dishoj në ringjallje, po që ditë na qish muhet më ringjallë, a o qafira a musliman? O shë musliman. Për të falasë jo dhe zërë, nga se detalët e ringjallës janë të mahnitshme. Andaj Uzeirit i ka interesu mjeshtria e Zotit, jo fuqia e mjeshtrit. A mund të dalosh ta? Apo, për shembull njëri thot tyje, një inxhinier, ta baj thot ty një shtëpi, menjat le. Ta baj kështu, ta çet ti thu. Thu, ti për shembull ai thot unë 40 vjet kam përvoj. I thu, ta shof, ta preki. Edhe e ndrejsh. Edhe thot si e bone? Uzeri ka thon si e ringjall, ti do të vjen ai tjetër. Ma mundso zot ashtu çish e ringjall. Andaj nëse një njeri thot, unë nuk e di si ka më ndodhur ajo. A mund besoj se ka me ndohë? A ka mundësi me dalë për imanit? Ka mundësi me dalë për imanit nëse ja më honë fuqijën Zotit. A nëse e më honë, pra mahnitët dhe nga mahnitja më honë diçka, nuk delë për fejës Allahu të bare kjo e tala. Por që ima di qka është, që e kanë ziri Imam Bukhariu, ka thonë për nga meri johën sallatë sellem, njëri para juve, ka qenë, edhe para se me vdek, s'ka po me vrat njëra heq. I ka thonë djemë vetë, kur vdesune, djegë ma një trupin, bani një hinë. Edhe atë hinin e trupit tem, gjunë e ndeti. Ndoshta Allahu së në më rinjall. E ka rinjall Allahu Gjeli Gjelalu, dhëtë për nga mërë alai sëra dhe sëra, edhe i ka thanë, o robi jem, pse e bane këtë? O pse i thave djemë vetë, djekë ma një trupin, banë ma një hi, gjunë ma një ndeti. Tha, o, zotë, utu të apitije. Qikë dhe zë? Khaufe minke, utu të apitije. I tha Allahu Gjeli Gjelalu, masi mutu të mu e hingënet. A që të më thonë zemë mutu të Zotit? Punë e madhe. Në këtë që ka, ki ka thonë djemë vetë vetë, banë në pluën e hi. A ma ptu ta e ka pështuë. Andaj dhe që e khullisamu të imi e, ajo që ka i pështon të njerëzit është takvaloku. Ajo që ka i pështon të Allahu jëra njerëzit është takvaloku. Mirë, që ki pëse nuk o qafir? Pëse nuk o qafir? Mesin e shumë shpegimet të djetarëve zërë, është një edhe pri shpegimet që ky nuk ka dijun kudretin Allahut. Po, por ky ka menduar se nëse e shpërndan materien shumë, së ne gjenë materien. Apo, së ne gjenë materien. Nësa Shekhu Islam Ibn Tejmije ka thonë, ky ka dyshu në kudretin Allahu Gjellera, por e ka shpëtuar frika. E ka shpëtuar frika, është debati njohur në mesin e djetarve ky ajet. Kora ka mbaru dhe zërë, dobi kemi edhe të shumëta, mirë po, do të ishtim për legjeratën e arshme me lejnë Allahu te bareke ve teala. Ajo që ka duhet ta kuptojmë nga kjo ngjarje vëllazër është se ringjallja është hak. Zoti jon te bareke ve teala i ringjall trupat pasi që të ketë vdekur, dhe Allahu te bareke ve teala do t'i ringjall të gjithë njerëzit për t'i marrë në llogari, pasaj do të përfundon çështja në xhenet apo në xhenem. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhenel xhelalu na ban për banorët të xhenetit, mëkatet tona Allahu t'na i fal. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhenel xhelalu ti mbush zemrat tona bindje dhe besim në Zotin ton subhanehu ve teala. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhenel xhelalu na mëson që ta lexojmë Kur'anin, ta dojmë Kur'anin, ta mësojmë të vërtetën nga libri i Zotit te bareke ve teala. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhenel xhelalu na ban të dashur sunetin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam ve ta ndjekim ata. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fa استغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين